राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ला नवमी विक्रम संवत 2056 15 जनवरी सन 2000 रात्रि लगभग 8 बजे ठाणे राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। भाइयों उत्साह रखो, उत्साह उत्साह संपन्न मदे सूत्र विधे क्रिया विधेयम प्रश्नेश सहित शूरम कृतज्ञम शौर्यम च सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु। जैसे धर्मशाला में बिना बुलाए आदमी आते हैं रहने के लिए, ऐसे ही 7 गुण जिसमें होते हैं उसके पास में सिद्धि स्वयं आती है। सिद्धि जैसे मुसाफिर रहने के लिए धर्मशाला खोजते हैं, ऐसे सिद्धि इनको खोजती है। कहीं लक्ष्मी आ गई है, लक्ष्मी कहीं है सिद्धि। सिद्धि स्वयं याद निवास है तो रहने के लिए सिद्धि आती है। तो उत्साह है और धीशूद्र न हो, थोड़े समय में होने वाले काम में ज्यादा समय लगाना वो धीशूद्र होता है। धीशूद्र भी निश्चित और विशाल करता है। उत्साह संपन्न क्रिया विधि क्यों और हम काम करने की विधि को जाने और सबके साथ में दृढ़ श्रद्धा प्रेम के सबके साथ रहे। सुगम स्वरूप होता है या तो वहां शांति मिल सकती। उत्साह संपन्न मधेशोत्र क्रिया विधि क्यों विशेष सकता कोई व्यसन न हो, चाय आदि का कोई विषद नहीं। जल और अन्न शुद्ध जल और शुद्ध अन्न वर्ष शूरम और काम करने में शूरवीरता हो, हार श्रृंगार नहीं करे और कृतज्ञ हो। किसका उपकार थोड़ा भी किया है तो सदा उपकार न है, कृतज्ञ न बने। प्रेम रखने वाला हो सबके श्रद्धा दृढ़ हो, सिद्धि स्वयं याद निवास है तो उत्साह रखो मन में। बड़ी उम्मीद रख रही परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में असिद्धि नहीं होती। सिद्धि संसारी चीजों की सिद्धि में सिद्धि असिद्धि दोनों होते हैं और पारमार्थी में सिद्धि होती असिद्धि होती ही नहीं। दोष लगता ही नहीं, पतल होता ही नहीं, युद्धा नहीं होता है। तो इसमें संकोच किया, खूब उत्साह से काम करो, खूब आनंद से वेदरवाजी से सत्पथता से लगे रहो। भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान को दूजा नहीं माने, क्योंकि भगवान की हम सवारिश है, हमारे परम पिता है, हमारे पूज है, हमारे हैं। सब प्राणी जितने भी सब कह सकते हैं भगवान को अपना, जैसे माँ का बेटा 10 हो 15 हो सब सब बेटा माँ को मेरी माँ कह सकते हैं, सभी सभी कह सकते मेरी माँ है, ऐसे मेरे भगवान है, मेरे ईश्वर जीव विनाशियाना मेरे भगवान मेरे है, मेरे कह सकते है। तो मेरे भगवान से मिलने के लिए तो मेरी तो हक लगता है पूरा। अपने माँ की गोदी तो सब बात बच्चों की है, माँ निगाह न रखे तो मैदे में कादे में भरा हुआ तो ऐसा ही जा बैठे। माँ कही क्या करता है रे, मेरी साड़ी खराब कर दी, अब खरीद धो तुमको, तुम जानो हम क्या करें, हम तो बैठे हमारी माँ है ऐसे भगवान अपना भगवान माना है। भरा समझने से उत्साह होता है, दूसरा परमात्मा चावे ना रावे वे स्वीकार करे न करे, पर मेरा भगवान है, भगवान का हूँ मैं। अब अच्छा याद रखो मैं भगवान का हूँ, ईश्वर जीव अविनाशी चेतना मुशासी उस आधार में स्टेशन महाराज समझ करके भगवान की गोदी भी जानो। मारा है मारा एक ही बात मारा भगवान मारा है। भजन ध्यान करने की कीमत से भगवान को प्राप्त करना कठिन है, क्यों भगवान की कीमत कौन चुका सकता है, पर मारा है तो सब ठीक है। बालक माँ की गोदी में जाता है कोई अपने बल से जाता है क्या, अपने ताकत से बनता है, माँ माई है मेरी है माँ, कैसे भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान भगवान मेरे हैं। सजो इस उत्साह रखना चाहिए, बड़े उम्मीदवारी बदल करना चाहिए। दो काम ही है मन के, दो काम है, एक तो भगवान को याद करना, एक दिन दुखियों की गरीबों की अपाहिजों की आरक्षितों की अंगहीनों की सेवा करना, अभाव कृष्णों की सेवा करना, उनको सुख पहुंचाना, अपने पास में जो शक्ति है उस शक्ति सेवा करे। और ज्यादा है कम है जैसी है जिम्मेवारी उतनी है जितनी आप कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो आप जिम्मेवारी नहीं, आप पर उतना ही अधिकार है जितना आप कर सकते हो। सुख पूर्वक वो भी दुख पाता नहीं, सुखपूर्वक आनंद पूर्वक सेवा करो। इसने दो बात के बीच में शास्त्र रहना, मनुष्य मात्र के दो काम एक तो भगवान को याद रखना, एक गरीबों की दुखियों की सेवा करना, पूजितों की सेवा करना, माता है पिता है दादा दादी ब्राह्मण श्री हो आदि सुख हो सदा ही। बस काम कर सेवा कर भगवान को याद रखना, भगवान को तो याद रखना है जैसे स्मरण मात्र जन्म संसार बंधन विमोचन है, क्योंकि याद रखने मात्र से मुक्त हो जाता है मनुष्य। जैसे स्मरण मात्र ना भगवान की याद करना है। कुंती माता ने कहा कि कन्हैया ये तेरे भाई है पांडव तो पा रहे कि माता जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीर खेसन लगे मेरे को याद कर लिया, ने कितना काम किया, राज्य लगा दिया, द्रव्य लगा दिया, धन लगा दिया, खजाना लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अपने को भी लगा दिया, सबको लगा दिया, पर द्रौपदी को भी लगा दिया, अरे मेरे को याद ही नहीं किया तो दुख पाया। और याद कर ले भगवान को बस ध्यान दो, सब ध्यान दो, केवल भगवान को याद करना है बस, और कुछ नहीं करना, इतनी जगह में केवल केवल याद करना है ना तो बस। अरे का मैं याद कर लिया करो, मदन मोहन जी मालवीय ने हनुमान प्रसाद जी से कहा कि हनुमान एक बात बताओ बढ़िया। हाँ बताओ महाराज। कि बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है। हाँ महाराज सुनाओ, मेरी माँ की बताई हुई है। बहुत बढ़िया है, बहुत समय लगेगा तुम्हें, बढ़िया बहुत है, बहुत बढ़िया है, अच्छी है। श्राउद सही महाराज कहते बहुत बढ़िया तो बहुत बढ़िया है, मेरी माँ की बताई हुई है, मेरी माँ की मान बताई प्रेम से, मेरी माँ की बताई हुई ऐसी है। हाँ महाराज कहो कि तो बहुत ऊंची महाराज बताओ क्या बात है कि भगवान को याद कर लेता, भगवान को याद। मैंने विश्वविद्यालय बनाया तो राजाओं के पास में गया तो भगवान को याद कर क्या काम सिद्ध हुआ, ऐसा भगवान को भूल गया वास्तव नहीं हुआ। तो आप कोई काम करो कहीं जाओ भगवान को याद करो, ऐसे स्मरण मात्र याद मात्र जन्म से इसमें क्या चोर रहा बताओ, कोई बल लगाना पड़े, कोई विद्या है, कोई योग्यता है, याद करे भगवान को। तो भगवान ने यही कहा कि युद्ध से इतना काम किया मेरे को याद ही नहीं किया। द्रौपदी का हमारा 10,000 गज बल घटो घटो और 10 गज सिर, तो आप भगवान को याद कर लिया करो, कोई काम करो भगवान याद कर लो, कहीं जाओ भगवान याद कर लो, किसी काम में लगो भगवान को याद कर लो, सब काम सिद्ध होते, सब काम भगवान की कृपा से। भगवान हमारे अपने भगवान को अपना माना अपना बस बस, तो मन में एक बल रहता, बल धनी आदमी है ना धन रहता है बल है, ऐसे भगवान का बल सब भाइयों को चाहिए। सब बताए ना भगवान हमारे हैं तो बल भगवान का बल हमारे हाथ में, किसी काम को करें तो भगवान का भगवान हमारे पास है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, युद्ध हुआ उस युद्ध में भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन मया हतस्तम से ही मया हतस्तम से ही, सब मारे हुए मेरे मार दे तो विजय हो जाएगी, अर्जुन की विजय होगी, अर्जुन की विजय होगी, सब मेरे मारे हुए मया हतस्तम से ही निमित्त मात्र, ऐसे निमित्त मात्र खड़ा होता है, हो गए भगवान की कृपा से अपना मान से अभिमान आता, मैंने काम कर दिया इससे आता है अभिमान, और भगवान की कृपा हुआ इससे आता अंत। ये भगवान की कृपा हुई, प्रभु की कृपा, जो काम सिद्ध होता है प्रभु की कृपा दिखे, सो ही अनुकूलता है प्रभु की कृपा दिखे, प्रतिकूल कृपा अनुकूल तो अपनी कृपा। वैद्य होता है वो हमारे रोग दूर करने के लिए दवाई देता है, दवाई कड़वी दवाई में आनंद आता है, मीठी दवाई में आनंद आता है, कड़वी मीठी हो मतलब नहीं है, वैद्य ने दी है, वैद्य की दी हुई है, हमारे प्रभु का भेजा हुआ काम है, प्रभु की कृपा से होता है। अपने तरफ भी देखे अपने हमें निमित्त हमारे से बनता है, शक्ति भगवान ही काम कर रही है, अभिमान ना हो, अभिमान किसका, हमारा बल है तो अभिमान ना हो, ये तो बल तो भगवान का बल है, उस भगवान के बल से काम सिद्ध होता है, हम जो सिद्ध होता है। हनुमान जी महाराज है जो चले ब्रह्मांडन सुत बल बाकी, जब संजीवनी लाने के लिए गए चलो प्रबंधन सुत बल बाकी, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा दिया हूँ, तो पैर बोल कान देवी मिला पास है, तो भरती के द्वारा बाण मिला, भरती के द्वारा भगवान के भाई भरत इतने सौम्य मूर्ति बाण बोल रही, अभिमान वो अभिमान रहेगा, चलो प्रबंधन सुत बल बाकी, पर भगवान को याद किया सब ठीक हुआ। लक्ष्मी युद्ध में गए तो भगवान को नमस्कार नहीं किया तो मूर्छित हो गए, अरे भगवान को याद किया मेघनाथ कुमार के लिए। आप देखो तो सही इतिहास है, भगवान को याद करो फिर काम, प्रभु को याद करके फिर करो काम, तो काम सब होता है भगवान की कृपा से, फिर आनंद होता है। उन्हें मन में आती है क्यों हुआ, भगवान की कृपा से हुआ, हमारा अभिमान होते ही अभिमान की बात हम करें तो अभिमान हो, ये तो भगवान की कृपा से हुआ है, ऐसा समझ में आनंद होता, मन में प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। सजनो भगवान को याद रखो, तस्मा सर्वेशु कालेशु मां मनुष्य, सर्वेशु कालेशु मां मनुष्य, सब कालों में याद रखो, सब सब जो कोई काम हो, तस्मा सर्वेशु कालेशु मां मनुष्य युद्ध चल, युद्ध कर और मेरे को याद कर, सर्वेशु कालेशु कोई काम न हो, कोई धंधा हो, भगवान को याद करे ना, वो सी करे तो निमित्त मात्र हो सकते, निमित्त मात्र लोग देंगे, हनुमान जी ने काम किया, लोग देंगे जैसा उन्होंने काम किया, तो काम होता भगवान की कृपा से, आपसे आप ही इस वास्ते भगवान मेरे हैं। सुबह बताई वही बात, वही बात है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, हमारे भगवान साथ में है, हर एक काम में भगवान साथ में, उत्साह से काम करो, व्यापार करो तो, धंधा करो तो, कोई काम करो तो भगवान को याद रखो, भगवान को नमस्कार करो, भगवान को याद करके जाना, भगवान को स्मरण करके जाना, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ भगवान के बल पर, भगवान के बल से काम होगा सब, हमारी चिंता किस बात की, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सुदान, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सुदान, जायो सुपति बाल दी जाओ दास गोविंद, ऐसे उत्साह से काम करो तो उत्साह रहे हरदम, भगवान की कृपा में मस्त रहेगा, अपने कुछ करना है करना है, भगवान ने कृपा मान कर मस्त रहो, जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सब कृपा करते हैं, सब आप जाओगे, यथा तरोल मूल निशेषण, जैसे वृक्ष के मूल में खाद देवे पानी दे देवे, तो तृप्यंते तो स्कंद शाखा, उसका स्तर उसे छोटे मोटे टहनिया फूल फूल फल पत्ते सब हरे हो जाते, वृक्ष सब छोटे बड़े अवयव सब हरे हो जाते, गुण में जल देने से प्राणों पारा चाह अन्न जल दे दो सब सही व्यसन किया गया, केवल भोजन कर लो और जल पी लो, यहाँ के जल और अन्न देने से सब सही व्यसन किया जाती है, ऐसे भगवान को याद करने से दुनिया मात्र में ताकत आ जाए, जो याद कर ले उसमें ताकत है, जो याद कर उसमें ताकत है, ऐसी को बताओ को राम नाम की है तो दास दो में ढग गुण, ये तो गुप्त भाग है को बताओ कौन, ये तो गुप्त कौन बताता है, पता लग गया अपने को मौजूद आनंद हो गया, अपने कहो बताओ कौन, नंदक थूक भग जाओ शीशे जू धाम मिले लूण, कभी आ गए राम थारे कौन, कभी एक राम राम जी ऐसा करने वाले तेरे कौन है बता, कभी एक तो राम खालो हमारे तो राम जी हमारे राम जी है हमारे राम जी है, आनंद आता है आनंद, भगवान के चरणों के शरण रहने से खुशी रहती है, हनुमान महाराज जहाँ जाते हैं ना भगवान याद करते हैं, जहाँ अभिमान आया बड़े से बड़े छोटे से छोटे सबके ऊपर एक ही बात भगवान को याद रखने से सब विजय, भगवान भूल जान से पराजय, इस वास्ते भगवान को याद रखे काम करो, और उत्साह रखो मन में, उम्मीदवारी रखो, क्योंकि भगवान के भजन में सदा विजय विजय हो रही, पराजय होती ही नहीं, हार होती ही नहीं, भगवान ही सदा, क्योंकि भगवान सिद्ध है स्वतः स्वाभाविक, संसार तो असिद्ध है, इसमें तो विजय दिखती है, विजय दिखती है, विजय है नहीं, और भगवान के ही विजय विजय आनंद ही आनंद है, यहाँ पराजय है ही नहीं, हार होते नहीं यहाँ भगवान के, सारे संसारिक काम में इसमें जीत दिखती है, जीत है नहीं, हार ही है, और भगवान में हार है, जीत ही जीत है, इस वर्ष खूब उत्साह रखे मन में, सब किसी आ गए, हमारे प्रभु है, सब सब देख है, प्रभु जग प्रभु मय जग लगी नयन सफल कर राम मंत्र जप पानी, प्रभु मय जग लगी नयन सफल कर नेत्र सफल करो, प्रभाव है प्रभु है प्रभु है प्रभु है, वाह प्रभु वाह क्या का रूप धारण किया अपने, प्रभु मय जग लगी नयन सफल कर राम मंत्र जप पानी, प्रभु स्वतंत्र को वाह वाहू सेवक बनो जाने, भगवान का हूँ मैं, मेरे भगवान है, जय सुग्रीव सुग्रीव में विजय हो, राजा सुग्रीव राम जी विजय हो, जय हो राम जी, राम जी की जय बोल करके प्रवेश करे, कूद भरे राक्षसों के बीच में जय करे, राक्षस राक्षसों भी सबको मसा दिया, बोल भगवान का हमारे हमारे भगवान है, भगवान का हूँ, अशोक पाटी मांग गया तो भाई मैं भगवान का हूँ, माँ है माँ बैठी है माँ, माँ को बहन माँ, टाबर को माँ मिले तो टाबर को लग जाए भूख, अरे माँ के आ जाए मानी खिलाने की, माँ बनाओ चीप ले थोड़ा चीप ले खा ले थोड़ा खा ले, माँ का स्वभाव है बाप भूख ला गई, हनुमान जी भूख ला गई, फल दे के चौकस फल दुष्ट हो गए, ये माँ बंद भूख ला गई, और हनुमान जी समझे हमारी माँ भी तो बगीचा है, माँ है मालिक हमारी, माँ बैठी है भूख लगी, हनुमान जी ने कहा मारे के नाम राक्षस होते है आप मारे गए, तेरे का डर मारा माता मोई नहीं, राक्षसों का डर तो मेरे को नहीं देखा, राक्षसों का डर देखता नहीं मेरे, तुम्हारे मन राजी हो, अरे मार राजी में सोलो जेब लेने मार राजी हो जा, सोलो जेब ले माँ हो जा खुश, आज तो सोलो जेब ले मन राजी हो खुशी होगी, मधुर फलो खट्टे फल निकालता कंट कंट कर आज खाया मुझे सोरेगा, नीचे पड़ा फल खाना जो कोई कही गए को नहीं, रोकड़ सारे उल्टा कर दिया है, फल नीचे पड़े सभी अतुल कृष्ण ज्ञानी नाम अग्निगण्यम सकल कुछ अतुलवाद अतुलित वाद आता है, ये पवन सुतने वर्ष पवन का है, आप में भी जब कोई चीज उठाओ तो श्वास रुक जाए, श्वास रोक कर उठाते हैं, जिस चीज को उठाओ आपको पता नहीं लगता है, आप जानते नहीं है, श्वास रोक कर उठाते है पौन भीष्म वर्ष पौध का संसार में हनुमान जी महाराज और बहुत सुधार भीम से मौज से रघुनाथ जी महाराज को याद करते सुग्रीव विजय महाराज सुग्रीव की विजय राम जी की जय हो जय जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ऐसे सोच रहो हरदम मस्त रहो आप लोग आनंद में रहो होश में भगवान का याद करो सब काम करो भगवान का खुश रहो आनंद रहो हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु हमारे श्री इमराज जी महाराज हमारे कैसा आनंद है मौज रहे हरदम विश्वास भगवान हमारे चलते फिरते उठते बैठते हर सब राम जी को याद कर रहे हैं हरदम राम जी याद है राम जी हम राम जी है सीता जी की खोज के लिए गए तो अंग गया क्या करूं मेरे को राम जी की कृपा से बचाऊ मैं सुग्रीव है जो मेरे को बाली का पुत्र मानते हैं इस वास्ते डर लगता है उनका जाम माने करे भगवान को याद करो भगवान को याद करो भगवान का काम करते हैं हमारे आगाही तो है सीता माता पीछे है राम जी हम तो दोनों के बीच में है डर डर इस बात का है हनुमान जी महाराज राम जी तो हुक्म है उनका काम है दे हमारे सामने सीता माता को देख रहे मा मा मा मा हनुमान जी महाराज लंका में घूमे ना रात्रि में सोते हो सो देगा सब देखते हैं राजाओं के रूप महाराज देव कन्या कन्या बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां सूती दे गया देखा गया सीता जी है ये सीता जी है सीता जी सोती कैसे नींद कैसे आ गए पास में जाकर सोते मजरिया भी करना मजरिया कर सीता जी नहीं है सीता जी देख ही नहीं पाई कभी नहीं सब जगह सोती सोती क्या कपड़ा उगाड़ा और कपड़ा उगाड़ा कपड़ा जाड़ा स्त्री को देखा देखते मन भाई अरे मैं हूँ तो ब्रह्मचारी मैं हूँ मैं स्त्रियों को देखता हूँ स्त्रियों को देखता हूँ मन शंकर ना मैं स्त्रियों देखता ही नहीं मैं माँ को देखता हूँ मैं तो माँ को देखता हूँ मैं माँ को देखता हूँ माँ को देखकर मुझे खराबी होती है माँ मैं तो माँ को बोलता हूँ स्त्रियों में नहीं देखता स्त्रियों को देखता ही नहीं मैं तो माँ को देखता हूँ माँ को फिर अर्जुन देंगे खूब उठे विभीषण से मिला नहीं विभीषण से कथा होता ही साधु तो वही कार अरे अटकरे हो पैसा नहीं साधु तो वही कार जानी बैरियों का गांव है बैरियों का गांव पर वो भी राम राम गया कट बदले तो राम राम राम राम राम संत संत और बजा अशोक पाटी का मैं फिर अशोक पाटी में गया अशोक पाटी कर बैठी बैठी कर रही है राम राम राम राम हनुमान जहाँ पे जा देगा भरत जी को भी राम राम कर रहे राम राम रंग में जबत शोध नैन जो जात राम राम रंग किसी तरी माता जी हे राम राम राम कर रहे खुश हो गए प्रसन्न हो गए विश्व प्रसन्न गए कृष्ण छुपे बैठे रावण आ गया इसमें सब देखे तमाशा ऐसा लगा हनुमान जी महाराज को कि रघुनाथ जी महाराज इतने कृपालु है परंतु कर रहे वो ठीक नहीं है चार कहो महाराज भुजबल दुर्बल भुजबल जीत कर जल्दी लाओ सीता जी को भगवान कहा महाराज सीता गई विपत विशाला विनय कहे भाग्य दयाला। सीता जी बड़ा दुख है, बहुत दुख है। राम जी मिश्र बोले हनुमान जो मेरे को याद करने को होता है। हाँ नहीं नहीं महाराज, हनुमान जी बदल गए। पहले तो कह दिया कि सीता जी का दुख है, मैंने कहे बल्दी रहता है। क्या हनुमान विपत्ति प्रभुष हुई जब तो सुपर्ण भजन हुई। विपत्ति वही है जो आपका भजन है। राम राम रघुपति शब्द मैन राम राम राम राम राम राम राम राम वो विपत्ति है ही नहीं। आपका जो नाम देता वो विपत्ति का कह हनुमान विपत्ति प्रभुष हुई जब तब सुवर्ण भजन हुई। आपकी याद नहीं हो तो विपत्ति आती है। आपका जहाँ नहीं आती है विपत्ति डजी ही नहीं आती। विपत्ति है ही नहीं। हनुमान जी महाराज को देख कहते सीता जी तो रहा नाम पारू दिवस दिश नाम पारू पहला देखने वाला है। प्राण जाए कई बात आपके वियोग में प्राण निकल जाए परंतु आपके वियोग अग्नि में जल जाए पर नेत्र जो देख रखा है लोभ इस बात नेत्र जो पानी डाले चले बार बार बार और पानी में आग लगेगी। पानी में आग कैसे लगे ये जो अपने ठीक है दिए देख भाई जल जाए दर्शन कैसे भगवान के दर्शन नहीं हो गए। विपत्ति विशाल जब तब सुवर्ण भजन हुई तब व्यक्ति है सज्जनों विपत्ति वही जब भगवान भूल गए। संपत्ति नारायण स्मृति संपत्ति क्या है भगवान को याद किया सब आनंद है। भूला बोली हुई भगवान भिन्न नहीं भगवान को याद करना चाहिए। याद भगवान को याद करके जाओ निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ कहीं जाओ सब जगह आनंद ही आनंद ही आनंद ही आनंद है। भगवान को याद किए शांति दुखी बात ही नहीं है। इस बात से खुश हो रहे हैं। अब चलो महाराज अब चलो राम जी कहते चलो पर राम जी कहते दुख कैसे है दुख दुख नहीं है। दुख तभी आपको भूल जाए भगवान को भूले जब दुख ऐसा भगवान में याद किया सुख। देखो सज्जनों बात है ये याद रखो आप भगवान को याद करते ही दुख नजदीक नहीं रहता। अरे भगवान को विमुख होते ही सुख नहीं रहता। भगवान को याद नहीं करते ही दुख नहीं रहता। केवल सुन नहीं ये तो गुप्ती बात है कहो बताओ कौन ये असली बात है बताओ कौन। असली बात हर एक बताता नहीं ये संत महात्मा ने। संत महात्मा ने कृपा की तब इस बात पता लगा क्या हनुमान विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजनन हुई। आपका स्मरण नहीं उत्तर प्रति है रात दिन आपका स्मरण कर रहे सीता जी की संपत्ति विपत्ति संपत्ति हृदय हृदय बोझ हो रही है। मंदोदरी ने पूछा तो कृष्णा जारी बेटी है कहाँ ब्याह हुआ तेरा अरे यहाँ क्यों आई। तीन बात पूछी किसी बेटी है कहाँ ब्याह गई यहाँ कैसे आई। कहते जनक महाराज की बेटी हूँ दशरथ जी वहां मेरा ब्याह हुआ है और तेरे को रान बनाने के लिए आई हूँ खास मेरा काम है खास मेरा काम है तेरे को विधवा बनवाई हूँ मैं मारो खास काम है उसको भाई भाई क्या कर देन अठान तुम्हें रान बनाओ तेरे को राग बना ये खास काम है मेरा तेरे गुरु और भाई क्या था मेरे क्या मतलब लंका से तेरे विद्वा बनाना और हमारा काम है समझे खास काम सीता जी खास काम और खास भी हम लिए आई हूँ यहाँ लंका से मेरे क्या लेना है मेरे कोई काम नहीं तेरे को विद्वा बनाना है और ये तुम सुनने घर में ले आया तो पता नहीं है अरे निलज लाज नहीं तो सुनागर से मेरे को ले आ उठा करके अरे अदम अरे निलज तेरे को शर्म नहीं आती तीन लोग डरते महाराज देवता डरते हैं सीता के लिए कोई नहीं साथ में धन्यवाद मेरे भाई है नहीं वो जमीन पैदा हुआ है जमीन में पैदा हुई तेरे बात हो गया हमारे भाई है हमारे भाई के साथ में हुआ अदम नाज नहीं तो तवान निकाल देता है मंदोर जी के कर क्या रहे हो आप ऐसे सुर भी रोग स्त्री क्यों राज होते हो सीता जी कहते बस धनी से काट से राम जी का बिना दुख मिट जाए दुख मिट जाए काटते काटते काटते उस ताकत है ऐसी बात है भगवान को याद करो भाई एक भगवान को याद करो सीता जी का बल किस बात का है भगवान याद करो एक बात है रावण के राज में बैठे रावण के राज में बगीचा में उनके अशोक वृक्ष के नीचे बैठिए वर्षा है तो शीत पड़े तो घाम पड़े तो बरसाती तो वर्षा वर्षा मौज में बैठे जंगल में वृक्ष के नीचे छाया तो होती है पर बरसाती ऊपर कभी कभी ठंडी चले हवा अच्छी तरह से नहीं बैठी परवाह नहीं किसी बात की परवाह नहीं राम जी को याद कर रही है भाई हो भगवान के भूलने से आफत होती है भगवान के याद करने से विपत्ति में भी आनंद रहता है मौज रहती है भगवान को याद कर रहा है त्रिलोकी नाथ है सब त्रिलोकी जिसमें भगवान के समान बड़ा विषय नहीं है शक्ति किसी में नहीं है उसको याद किए सब दुख मिट जाता है संता मिट जाता है चित्र में प्रसन्नता रहती है भगवान याद है फिर किस बात की परवाह है ऐसे भगवान को याद रखो तो सदा शांति रहेगा सदा आनंद रहेगा सदा दिवाली संत गए आठों पैर आनंद सदा दिवाली संत गए आठों पैर आनंद भगवान की स्मृति एक भगवान की स्मृति सम विपत नारायण विस्मृति भगवान की विस्मृति विपत्ति है संपत नारायण स्मृति भगवान की संपत्ति याद करना संपत्ति है तो हनुमान जी महाराज कहते हैं विपत्ति पुरुष हो जब तो उस समय जिस वास्ते भाइयों भगवान को याद कर लो बस भगवान हमारे हम भगवान के भगवान हमारे ईश्वर हर्ष मूल में सबके सब ईश्वर ईश्वर हर्ष परमात्मा के अंश हो समझे और अमल शुद्ध अमल है ईश्वर हर्ष अमल मल है तो शुद्ध और आनंद राशि आनु का ठिकान ज्ञान भी मौज ही मौज है भगवान का संबंध है ये विपत्ति सब भगवान के भूलने से आती है दुख जितना आया है संताप आया है ये जीव के उतना ही आया है जितना भगवान को भूल गया भगवान को विस्मृति हुई तो दुख दुख में आगे सब छेड़ता है भैंस होती है भैंस के ऊपर मत्स्य तंग कर लेते हैं वो पानी में जार डुबकी लगा है एक मत शरीर का सब उठ जाते ऊपर जाता पानी में चलेगी भैंस भैंस ऐसे भगवान की याद करते ही दुख सब उठ जाते ऊर्जा सब शांति हो जाती है। ये बात बढ़िया है भगवान को याद करो हरे काम करते हुए तस्मा सर्वेश उपादेश माँ मनुस्मर सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध चुने समय युद्ध समय पर होगा युद्ध तो स्मरण स्मरण नहीं है सर्वेश उपादेश माँ मनुष्य भगवान का स्मरण हरदम युद्ध के समय भी हरदम उस समय में भगवान के स्मरण भगवान का मैं मेरे भगवान है मेरे भगवान है भगवान की स्मृति सदा रहती है। इस वास्ते मस्त रहते हैं भगवान के भक्तों के आनंद होता भाई आप सब हम भगवान के हैं मात्र जीव भगवान के सब सब के सब जीव केवल भगवान की विस्मृति हुई इस वास्ते उपकार है भगवान ये याद किया और दुख गया दुख भाग गया सब आनंद आनंद हो गया आनंद आनंद हरदम मस्त रहो हरदम हरदम प्रसन्न रहना मन मन की तपस्या है। गीता माया गीता में मन प्रसाद सो में तो मोहन बात मेरे ग्रह भाव तो इतने तो तपो मानस उचते मानस तप है मन प्रसाद हरदम हरदम प्रसन्न रहना हरदम प्रसन्न भगवान के हमारे भगवान है हम भगवान के हैं भगवान के मानते ही आनंद ही आनंद होता है जहां भगवान की स्मृति करे दुख संताप जलन सब मिट गया आनंद ही आनंद मौज ही मौज हरदम मस्ती मस्ती आनंद ही आनंद दुख तो आपका बनाया हुआ है दुख है नहीं संसार में आनंद ही आनंद है भगवान का संसार है भगवान की चीज है सब भगवान का नाम है तो भगवान का चरित्र है तो भगवान के गुण है भगवान की लीला है सब में आनंद ही आनंद भगवान के साथ संबंध पड़ा सब आनंद ही आनंद इस वास्ते सर्वेश उपादेश महामनुस्मर सब समय मेरा स्मरण का युद्ध च ये बात है सार सब चीज होती है संपूर्ण का सार चीज है सार भगवान का स्मरण आदोर्य सर्वशास्त्राणी आदोर्य सर्वशास्त्राणी विचार ये सब पुनः पुनः सब जितने शास्त्र है दही के मंथन करने से मक्खन आ जाए मक्खन आदोर्य सर्वशास्त्राणी विचार से पुनः पुनः इनमें मनुष्य बनना क्या नारायण स्मृति भगवान को याद करो बस सब काम ठीक हो जाए एक भगवान की याद करने से संपूर्ण से आए इनमें उस उद्देश्य बनम देव नारायण सदा संतन मिल निर्णय कियो मध्य पुराण इतिहास संतन मिल निर्णय कियो मत पुराण इतिहास भजवे हो दोई सूर के हरिदास भगवान अथवा भगवान के जन भगवान का संबंध जिसके साथ हो गया वो भी हर दो जो सज्जन भगवान में लगे जो चीज भगवान में लगी भगवान का चरित्र भगवान का गुण भगवान का नाम भगवान का प्रभाव भगवान का रहस्य भगवान का तत्व सब आनंद ध्यान देने वाला भगवान के साथ संबंध हुआ और दुख भागा बेचारा दुख नजीक नहीं रहता सजनो ऐसी बात है बढ़िया आप धन में रहे और भोगों में रहे हो भोग भोग रहे धन मिले धोखा देगा भाई धोखा देगा धन को संग्रह करो कोटि एक साथ चलेगा नहीं और धन के लिए पाप करो कोटि एक पीछे रहेगा नहीं अन्याय सबका सब आपके साथ चलेगा कोटि एक धन चलेगा नहीं परंतु ये बात भूल जाते हैं ये बात भूल जाते हैं पाप करते हो धन के लिए झूठ के पास जा सकती बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ऐसे ऐसे पाप करते हो, वो पाप कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, वो जमा होता है भीतर मन में, और जमा धन होता है बैंकों में, अलमारियों में, बक्सों में, कहीं गाड़ दो जमीन में, धन तो याद जाएगा। और पाप सब संग्रह होता भीतर, मरे तो साथ में चल गए, वास्ते ठेला का ठेला पूरा पाप से भरा हुआ, वो ठेला साथ में चलेगा, महान आप देगा। अभी मानते हो नहीं, याद करो भगवान, याद नहीं, अभी भूल गए हो, अभी विश्व ध्यान नहीं है भाई। पाप करते हो, झूठ कपट करते हो, धन के लिए, धन के लिए करते हो, धन के लोभ मार करते हो, धन तो कौड़ी एक साथ रहेगा नहीं, अरे पाप कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, वे सब साथ में चलेगा। याद रखो इन बात को, याद रखो, अरे भगवान को याद करो, ये याद रखो, निहाल हो जाओगे निहाल। इस वजह भगवान को भूलना नहीं, भगवान को याद, सर्वे सुखाल सुमन स्वर और युद्ध भिक्षा मठ गाचान है, भिक्षा मठ गाचान, ये बात है। भगवान को भजन करना है, हर समय में भगवान को भजन करना है। ये शरीर भगवान के भजन के लिए मिला है, दुर्लभ मानसो देह, ये दर्द देह दुर्लभ है, इसमें भजन हो सकता है भगवान का, और कोई काम का नहीं है। भगवान के भजन के लिए शरीर मिला है, याद रखो भाई, ये भगवान ने राम जी ने बनाया है, मनुष्य शरीर दिया है भजन के लिए, केवल भजन के लिए है, और भजन और काम के लिए। संसार में खराब करने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर केवल भजन के लिए, भगवान को याद करने के लिए, और जगह भजन होता नहीं। जीव से खाना पीना होता है, सब मौज होती है, परंतु भगवान का भजन मनुष्य का होता है। ये मनुष्य केवल भजन के, भगवान के भजन के लिए मिला है। बातों बहनों तुम भी याद रखो, भाई लोग भी याद रखो, मनुष्य भगवान के भजन के लिए मिला। भगवान ने कृपा करके फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबो के कर करुणा नर देही, देत हे सब हेतु सने ही, बिना हेतु सने करने वाले परम दयालु प्रभु, कृपा करके मानव श्री देते, डबल कृपा करके मानव श्री देते। मनुष्य बनाया भगवान के भजन के लिए, सजनों याद करो, याद करो, केवल भजन करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, पाप करने के लिए मिला नहीं है, अन्याय करने के लिए मिला नहीं है, विशेष सेवन करने के लिए मिला नहीं है, निरंतर खोदने के लिए मिला नहीं है, केवल भजन करने के लिए मिला है। मानव मानव शरीर मात्र भगवान का भजन करने के लिए है, केवल भजन करने के लिए। ये और शरीर तो मत एक कर्मश है, मनुष्य शरीर मिलता है भगवान की कृपा से। कृपा का मतलब भजन करने के लिए। मनुष्य शरीर में आकर भगवान को भूल गए तो मनुष्य बने, खाते मोलते निगम शुक्र शुक्र सुनकर शुक्र खड़े कुत्ता शुअर गधा, ये अपना फल यही भोगते है, शुक्र तो भोगते है, सुख तो भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य केवल भगवान के भजन के लिए है, मस्त हो जाओ भगवान के भजन में, मौज हो जाए, आनंद हो जाए, आपको खुद को आनंद होगा और दुनिया को आनंद होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा दुनिया को हेतु होता है। हम देखा है कलकत्ते में, जयपुर में, मैंने देखा है, बात सुना बढ़िया बढ़िया व्याख्यान, इतने लोग नहीं आते, रामायण का पाठ करते लोग भर जाते, खूब खूब भर जाते लोग। गोस्वामी जी महाराज की वाणी में शक्ति, महाराज भगवान के चरित्रों का वर्णन, गोस्वामी जी महाराज की वाणी भगवान के चरित्र पढ़ते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बम्बई में वैसे काम पड़ा क्योंकि श्रावण के सामने उन्होंने रामायण क्या करोगे, लोग नींद लेंगे, मनुष्यों को बुलाओ, मनुष्यों को बुलाओ, हमारे पाठ करना है खुशी को हमारे पाठ करना है। फिर निकाल गुरु सब लोग कहने लगे पारमार्थिक जुलू से तक कोई नहीं आया, भगवान रखते सजनो भगवान के महत्व को लोग समझते नहीं, इधर ध्यान देते नहीं, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया रुपया रुपया देते, जिंदगी बर्बाद हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे भगवान को याद करे तो संत हो गए, महात्मा हो गए, आप भी कृपा करो, कृपानाथ भगवान के भजन में लगो और संसार का काम भी करो, परंतु भगवान का काम करो, संसार का काम नहीं, भगवान का काम, काम भगवान का, घर भगवान का, पंचामृत है नहीं, पंचामृत हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान से हम सेवा करते हैं, पंचामृत याद रखो, हरदम याद रखो, भगवान काम करते हैं, भगवान दरबार में रहते हैं, भगवान के हैं, प्रभु के और प्रभु का चिंतन करो, प्रभु का वर्णन स्मरण करो, सर्वे सुकार मनुष्य सर्वे सुकार मनुष्य युद्ध भी करो, बोले तो सर्वे सुकार मनुष्य रात दिन रात दिन भगवान का वजन है। अरे भगवान याद रहती है सुबह रात, भगवान का संबंध होने से भगवान का संबंध निर्धन निर्धन रहता है, याद स्मरण करो वो क्रिया है, याद करना क्रिया है और संबंध है वो भगवान का संबंध है, संबंध नित्य होता है, पट हो जाता है, वजन नित्य होता है, यह स्मरण और बार बार करते है भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, विश्वास स्मृति रखने के लिए भगवान के है हम, हमारे भगवान है, हमारा संबंध भगवान के साथ है, संसार के साथ संबंध नहीं है, बालकों के साथ संबंध करता था बालक बन गया तो जवानों के साथ संबंध किया, ऐसे जवानी गई बूढ़े हो गया लोग आदर नहीं करते, बेटा पोता घर का आदर नहीं करते, आगे करे गुण है अपना है नहीं, अपने तो राम जी है भगवान राम जी है, भगवान का याद करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान के भजन में मस्त रहना रात दिन हरदम मस्त रहो, तो सब घड़ी आ गई, घड़ी घड़ी आ गई समाप्ति घड़ी आ गई, एक दिन घड़ी आ जाएगी, उम्र शुद्ध उम्र शुद्ध बोनो उम्र शुद्ध गुनो आ जाए चट, ये बात करते करते ऐसा आएगा दोष ऊपर गया, भगवान को याद करो समय हो जाता हो जाओ हो जाए देरी हो जाए तो बस एक भगवान को याद करो, थोड़ा दिन है भाई भगवान को याद कर लो, अरे भगवान ये स्मरण करने का मौका मनुष्य जन्म में ही है, देव जन्म में नहीं है, भूत प्रेत नहीं है, 84 लाख सुनी में नहीं है, गाय का गोमूत्र गोबर भी पवित्र होता है, पर तो भगवान का आदमी होता, भगवान का वजन करने का ये शरीर है, ये भाई बहनों का शरीर, ये शरीर भगवान के वजन करने का है, इस बात ऐसी बड़ी महिमा है, दुर्भ मांग सोते हो यही मांग बोला मंत्र में वे तत्व सही है, भगवान के वजन करने का इस वास्ते भगवान को याद करो, यही प्रार्थना प्रभु को याद रखो, प्रभु के हम आए हमारे प्रभु है हमारे हमारे पिता है परम पिताजी हमारे, एक माता जी थी वो कहती वो भगवान विष्णु को पिता मानते थे। हमारे पिताजी को याद करते, सब मेरे पिताजी याद करते, मेरे पिताजी याद करते, सब मेरे पिताजी याद करते। उसे आनंद आता है इस बात, मेरे पिताजी याद करते, सब मेरे पिताजी याद करते। जितने संत महात्मा हुए मेरे पिताजी याद करते। मेरा भाई ने कह दिया मेरा तो घर दर्शन गोपाल दूसरों को ही दर्शन, इस बात भगवान को याद रखो, सब काम ठीक हो जाएगा, आप साफ ठीक हो रहा। संत महात्माओं के सब काम ठीक होते हैं, क्योंकि भगवान वचन करते, भगवान का वचन करते। उन्हें पास कोई संपत्ति नहीं, कोई वैभव नहीं, कोई रुपया नहीं, पैसा नहीं, कोई राज्य नहीं, कुछ नहीं, एक एक भगवान याद है। राजा महाराजा शेठ सब नमस्कार करते, एक भगवान याद, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।